Reklamy. Minęła 16, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. To jest audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki w środę, we wtorek, 27 lutego. Zapraszamy, zaczynamy od serwisu Jolanta Pawlak i Artur Wiertowski. Nikt nie ucierpiał w kolizji prezydenckiej limuzyny na moście w Krakowie. Andrzej Duda przesiadł się do innego auta. Brali łapówki w zamian za załatwianie unijnych dofinansowań. Za chwilę o akcji CBA. Wiemy, kto ma największe szanse na to, by zostać szefem regionalnego rządu Katalonii. O tym za chwilę. Służba Ochrony Państwa informuje o kolizji prezydenckiej limuzyny w Krakowie. A samochód z Andrzejem Dudą najechał na tak zwany separator oddzielający pas jezdni na moście Powstańców Śląskich. Nikomu nic się nie stało, ale komputer pokładowy zaczął wskazywać obniżenie poziomu powietrza w przednim prawym kole. Ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie podjęto decyzję o wykorzystaniu dodatkowego samochodu poruszającego się w kolumnie, którym kontynuowano podróż do Bochni. Poziom bezpieczeństwa osób ochranianych nie został obniżony. Program wizyty nie uległ zmianie, informuje rzeczniczka SOP-u Anna Gdula-Bomba. A prezydent przesiadł się do innego samochodu i kontynuował podróż do Bochni. Kolejna akcja CBA. Tym razem zatrzymano doradcę rolniczego i dwóch pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mężczyźni podejrzani są o przyjmowanie łapówek w zamian za załatwianie dofinansowań z Unii. A zatrzymani to były naczelnik i były główny specjalista z Wielkopolskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, także szef prywatnego ośrodka doradztwa rolniczego. Temistokles Brodowski z CBA informuje, że urzędnicy mieli przyjąć 73 tysiące złotych. Te dwie osoby w zamian za łapówki załatwiały rolnikom dofinansowanie pochodzące właśnie z tejże agencji. Skarb Państwa przez te działania stracił blisko 5,5 miliona złotych. A służby apelują do rolników, którzy mogli być zamieszani w sprawy, aby się przyznali i skorzystali z klauzuli o niekaralności. W serwisie Trójki pytamy teraz o recepty. Czy to korzyść? E-recepty, czy to korzyść, czy problem? O, jutro rządowym projektem ustawy dotyczącym elektronicznych recept zajmie się Sejm. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówi, że recept będą ułatwieniem zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Lekarze, a także aptekarze i pacjenci dyskutowali na ten temat. Więcej wie nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Wprowadzenie elektronicznej recepty znacznie ograniczy problem nieczytelnych recept lub błędów formalnych, które uniemożliwiały wykupienie leków, ale korzyści jest więcej, podkreśla wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Elektronicznej recepty przede wszystkim nie da się zgubić. Po drugie, można w przypadku, kiedy nie wszystkie pozycje z recepty są dostępne w aptece, bez utraty prawa do refundacji, taką receptę podzielić i skorzystać z niej częściowo. Zdaniem doktora Tomasza Zielińskiego, eksperta Porozumienia Zielonogórskiego, wprowadzenie recepty wiąże się z trudnościami, bo w połowie gabinetów lekarzy POZ nie ma komputerów lub odpowiedniego oprogramowania. Żeby ta e-recepta mogła funkcjonować, to musi być w gabinecie komputer, żeby od razu to trafiało do systemu. Natomiast według danych Ministerstwa Zdrowia w co trzecim gabinecie są problemy z dostępem do internetu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jordi Sánchez, kierujący Zgromadzeniem Narodowym Katalonii, stowarzyszeniem działającym na rzecz niepodległości regionu, ma największe szanse na bycie szefem regionalnego rządu. Jutro ma zostać oficjalnie przedstawiona jego kandydatura, informują hiszpańskie media. Od ponad 4 miesięcy Sánchez jest w areszcie. Został uwięziony za współudział w zorganizowaniu w październiku referendum niepodległościowego. Dlatego, aby zostać zaprzysiężonym na premiera Katalonii, musi uzyskać pozwolenie Sądu Najwyższego. A przypomnijmy, że pod koniec października hiszpański rząd zawiesił katalońską autonomię i w grudniu odbyły się tam przedterminowe wybory do regionalnego parlamentu. Na 135 miejsc 70 zajmują teraz deputowani opowiadający się za niepodległością regionu. Zakaz wjazdu samochodów z silnikiem diesla do centrum miast nie łamie prawa. Ważne orzeczenie wydał Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku, rozpatrując sprawę Stuttgartu i Düsseldorfu. Uzasadniając wyrok, przewodniczący składu sędziowskiego Andreas Kornbacher uznał, że do wprowadzenia takich zakazów nie potrzeba federalnych regulacji prawnych. Co jeszcze mówił, to wie Waldemar Maszewski, który jest w Berlinie. Dzisiejszy wyrok sądu administracyjnego otwiera drogę dla władz wielu gmin i miast do wprowadzania zakazu poruszania się w miastach samochodów z silnikami diesla starej generacji, które emitują zbyt dużo zanieczyszczeń. Andreas Kornbacher stwierdził, że lokalne władze w ramach walki o poprawę jakości powietrza mają prawo do samodzielnego wprowadzania takich zakazów. Jednocześnie wyrok wprowadza pewne ograniczenia. Zakaz nie może zostać wprowadzony na całym obszarze gminy lub miasta od razu. Zakaz ma być regulowany występującym w danym czasie poziomem zanieczyszczeń. Ponadto władze muszą uwzględnić wyjątki, na przykład dla rzemieślników. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Przeciwko decyzji sądu protestuje Związek Niemieckich Miast i Gmin oraz producenci samochodów. Kończymy serwis Trójki. Na skróty informacji zapraszamy o 16.30. Tak, tak, mróz złapał i puścić nie chce. Od minus 6 stopni w zachodniopomorskim do minus 12 na Suwalszczyźnie i minus 16 na Podhalu. Tak było dziś. Słońce odwiedzało dziś zachodnią, północną i północno-wschodnią Polskę. Zaglądało też na Kujawy i do centrum. Od Mazur przez Podlasie, Kujawy, Centrum Świętokrzyskie i Małopolskie miejscami też poprószył śnieg. A na Podkarpaciu to nawet sypnęło i zawiało. A w nocy? W nocy śnieg może poprószyć wszędzie. Szczegóły, prognozy na noc już niebawem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990. Asus Intel Core i3. Grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999. Dell Intel Core i7. Dysk SSD. Grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słońce odwiedzało centrum, nawet tu zostało na chwilę. Jest piękne popołudnie w Warszawie, a my na zegarze mamy 6,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Posłowie z Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich zgodzili się na zatrzymanie posła Stanisława Gawłowskiego. W związku ze śledztwem prokuratury w sprawie korupcyjnej sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej już wcześniej zrzekł się immunitetu. Uważamy, że jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Raz z uwagi na grożącą surową karę, jak również z uwagi na grożącą obawę matactwa. Ciągle liczę, że Ziobro jeszcze nie zdążył na tyle zepsuć sądów, żeby na podstawie braku dowodów kogokolwiek zatrzymać. Jeżeli pan podpadnie, to przyjdą jutro po pana. Nie mają kompletnie nic. Jestem kompletnie niewinny. 3 lata temu, tuż obok Kremla, na przerzuconym przez rzekę Moskwę moście padły strzały. Zginął Borys Niemcow, wówczas czołowy rosyjski opozycjonista. Czy Rosja go jeszcze pamięta? To pytanie postawimy w trzech stronach świata. Ktoś powie, to historia. No, tymczasem na Słowacji nie milkną echa zabójstwa dziennikarza. Do tej pory zabójstwa dziennikarzy, przyznam, że kojarzyły nam się głównie z takimi krajami jak kraje Bliskiego Wschodu, ewentualnie Rosja czy Ukraina. W ostatnich miesiącach rzeczywiście mieliśmy do czynienia z dwoma przypadkami, które wydarzyły się na terenie Unii Europejskiej i to jest faktycznie bardzo niepokojący trend. A trop prowadzi do włoskiej mafii. W Pulsie Trójki porozmawiamy o proponowanej uchwale Sejmu dotyczącej 50. rocznicy wydarzeń marcowych z 1968 roku. A co jeszcze? Czy noworodki będzie można rejestrować przez internet? Chce tego Sejm. Brzmi jak rewolucja, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie liczne historie o tym, jak to tata do Urzędu Stanu Cywilnego swoje dziecko zarejestrować szedł. Tata poszedł do Urzędu Stanu i pytają się o imię Maria. Ale niech będzie Anna i wyszło Marianna. Projekt jest taki, że matka lub ojciec dziecka może dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego. 30 tysięcy plastikowych zabawek pochodzących głównie z Chin nie trafi do dzieci na szczęście, bo zawierały trujący ftalen, więc towar został zniszczony przez służby celne. Typowane do kontroli zabawki, które mają takie plastikowe części, bo ftalan to jest stosowany do zmiękczania. W takich kaczuszkach, które używają dzieci do kąpieli. To część dużej akcji przeprowadzanej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Wielka Brytania tymczasem zakazuje sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 16 lat. Jedziemy! Zdarza się sięgać po energetyki? Czasem się zdarza. Nie jakoś dużo, ale czasami tak. Czasem wieczorem, czasem jak się jest zmęczonym po szkole, po zajęciach. Jest to jedna z tych używek, która jest taką cichą używką, nieświadomą dla większości i dzieci, i ich rodziców, osób dorosłych. Codzienność repatriantów ze wschodu mieszkających w Polsce nie jest różowa i o tym opowiemy dziś w reportażu. Czasami widzę reakcje ludzi na ulicach, którzy repatriantów traktują jako rosyjskojęzycznych, niepotrzebnych gości. Chciałoby się, żeby to się zmieniło. Żebyśmy nie rozróżniali, że to jest Polak z Kazachstanu, czy to jest Polak z Polski. Polak jest Polakiem. Nasi repatrianci kochają tak samo Polskę jak my. A reportaż jak zwykle po 18:00 i na koniec w ekonomicznej części audycji sprawdzimy, jak się sprawdził jednolity plik kontrolny. To tylko niektóre tematy. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny.

serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Delikatny to twór, ten wór. Oczywiście teraz to będzie. Bardzo dziękuję, Laocze Nieraj. A teraz już kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Szef zachodniopomorskiej PO i były wiceminister zdrowia może trafić za kratki. Sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich wyraziła zgodę na zatrzymanie posła Stanisława Gawłowskiego. Komisja rozpatrywała wniosek szczecińskiej prokuratury. Wcześniej sam podejrzewany o korupcję poseł zrzekł się immunitetu. W studiu jest Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry. Śledziłeś dziś to posiedzenie. Jakie są główne podejrzenia wobec posła i co na to sam zainteresowany? No, prokuratura chce postawić posłowi 5 zarzutów, w tym 3 to będą zarzuty korupcyjne, to między innymi przyjęcie 170 tysięcy złotych łapówki za pomoc w ustawieniu przetargu w zachodniopomorskim zarządzie melioracji. A chodzi o okres, kiedy Gawłowski pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska w rządach PO-PSL. Sprawa toczy się już od kilku miesięcy. W grudniu prokuratorzy razem z funkcjonariuszami CBA przeszukali mieszkanie posła. Zdaniem prokuratury znaleziono tam kilka dokumentów, które mogą świadczyć o tym, że polityk może chcieć zacierać ślady. Dlatego będziemy wnioskować o areszt, tłumaczy zastępca prokuratora generalnego Beata Marczak. Jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Raz z uwagi na grożącą surową karę, która jest samoistną przesłanką zastosowania tego typu środka, jak również z uwagi na grożącą obawę matactwa. Sam Gawłowski mówi, że to sprawa polityczna napisana na zamówienie przez jego przeciwników. Nie dość, że nie mają dowodów, to jeszcze urządzają teatr, który ma przykryć wszystkie te nieszczęścia, które spotykają przez ostatnie tygodnie PiS. Ciągle liczę, że Ziobro jeszcze nie zdążył na tyle zepsuć sądów, żeby na podstawie braku dowodów kogokolwiek zatrzymać. Jeżeli pan podpadnie, to przyjdą jutro po pana. Nie mają kompletnie nic. Jestem kompletnie niewinny. Większość członków Komisji Regulaminowej podała to jednak w wątpliwość, bo zagłosowała za wnioskiem prokuratury. Głosowanie było tajne, ale większość posłów nie kryła tego, czy była za, czy przeciw i nie kryła też, jak zagłosuje w Sejmie, bo to cała Izba musi jeszcze podjąć decyzję w tej sprawie. Tak mówi Elżbieta Witek z PiS. Wszyscy są równi wobec prawa. Komisja wydała swoją opinię. Nie wiem, jak się zachowa sejmowa większość, wiem, jak ja się zachowam. Zachowam się tak, jak na komisji. Czyli będę głosowała za. Z kolei posła Gawłowskiego bronił partyjny kolega Borys Budka. Obecny wniosek jest po prostu wnioskiem bezzasadnym. W dodatku opiera się na niestety, ale przedmiocie, który według ekspertów stanowi naruszenie przestępstwa określone w artykule 115 prawa autorskiego. Teraz mamy do czynienia wyłącznie z teatrem politycznym. Wspomniany przez posła Budkę artykuł prawa autorskiego to wątek poboczny całej sprawy, na który politycy Platformy zwracają uwagę. Obszerne części skierowanego do Sejmu wniosku prokuratury to przepisane fragmenty prac profesora Andrzeja Marka, między innymi z jego komentarza do kodeksu karnego. Prokuratura nie wskazała źródła, a użyła słów nieżyjącego znawcy prawa w kilkunastu miejscach wniosku, mówi poseł Gawłowski. Moim zdaniem problem ma dzisiaj PiS i prokuratura Ziobry. Sami popełnili prawdopodobnie przestępstwo w wniosku, który zawiera 30 stron. Splagiatowali kilkanaście części znanych profesorów i to oni powinni dzisiaj stać pod już zarzutami, powinni być wyłączeni minimum ze sprawy. Prokurator Marczak odpiera zarzuty, nie widzi tutaj problemu. Twierdzi, że właśnie w taki sposób sporządza się podobne wnioski. Gdyby pan zobaczył pisma procesowe sporządzone w sprawach, to właściwie każde zdanie można uznać za plagiat z tego powodu, że z reguły odnosi się do myśli już ukształtowanej. My stosujemy prawo, w związku z tym korzystamy z pewnych ukształtowanych poglądów, wypowiedzi. Z kolei posłanka Elżbieta Witek dodaje, że to sprawa poboczna i odwracanie kota ogonem po to, by uciec od clue, czyli oskarżeń wobec posła PO. Naprawdę, to nie było tematem posiedzenia dzisiejszej komisji. Tematem było zupełnie co innego, a z tego, co powiedział pan prokurator, w tej sprawie posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli już wniosek do prokuratury i to może się toczyć niezależnie. Sam poseł Gawłowski przed komisją nie zabierał głosu. Przed i po jej posiedzeniu kilkukrotnie zapewniał jednak, że jest gotów wstawić się w prokuraturze na każde wezwanie i wyjaśniać wszystkie te wątpliwości, które przy okazji sprawy się pojawiły. No i kilkukrotnie i przed i po posiedzeniu zapewniał, że jest niewinny. To Łukasz Karusta. Bardzo dziękuję za tę relację. Ja jeszcze raz, żeby nie było już teraz żadnych niedomówień, powiem, że od 2007 do 2015 roku Stanisław Gawłowski był wiceministrem środowiska. 20 minut prawie po 16. Rain. rain flows down his windscreen, this music takes him nowhere. A metal sign on the road with a title game over. Young man in the car doesn't remind his reflection. Mirror, mirror, why do you lie? You show limitations instead. Give him a reason, reason to get out of bed. Give him a reason to stand up and to show his face. Give him a reason to start all over again, to smile, to love. Flows down my face, eyes from green into dark marks. Only flash from the harbor light gives a shelter like Noah's Ark. Mirror, mirror on the wall, show your glorious mercy. Give your help or give the rope to a sinking soul. The scattered crowd screaming out loud. The scattered crowd screaming out loud. Give us a reason, reason to get out of bed. Give us a reason to stand up and show our faces. To pani Aneta w audycji popołudniowej. Zmarzniętym polecam saunę, napisał słuchacz. Właśnie wróciłem i się rozgrzałem. No, nie wszyscy mają takie luksusy w pobliżu, ale serdecznie gratulujemy. 71335 albo zd3@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać i spodziewam się kilku listów od państwa w tej sprawie, o której teraz. Zapraszamy do Trójki. Bo przecież niektórym ojcom ten obowiązek nastręczał pewnych problemów. Mowa o zgłaszaniu narodzin dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie zawsze imię dziecka w akcie urodzenia zgadzało się z wersją ustaloną z mamą malca. Ale niebawem także mamy będą miały w tej sprawie coś do powiedzenia. Bo takiego zgłoszenia będzie można dokonać za pośrednictwem internetu. Nad zmianami w prawie pracują posłowie. Dzięki nim mamy będą miały większą kontrolę nad tym, co znajduje się w akcie urodzenia. I co tam wyprawia tata? Do tej pory nie zawsze imię tam widniejące w tym akcie było zgodne z pierwotnym planem. Tata ze szczęścia sobie troszeczkę wypił, poszedł do Urzędu Stanu i pytają się o imię Maria, ale niech będzie Anna. I wyszło Marianna. Stawiają się w zależności od sytuacji. Marzena Stępin, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Bądź tata, bądź rodzice razem, bądź mama sama do sporządzenia aktu. Pewnie w większości to tatusiowie jednak. Rzeczywiście tutaj znakomitą większość będą stanowili tatusiowie. Zapytano taty, jak na imię. Więc tato myślał, że ma podać swoje imię i podał jako Stanisław. No i dziecko miało Stanisław, bo to chodziło o dziecko, a nie o taty imię. Kilkanaście lat temu. Mieczysław Mejsak, Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku. Gość przede mną się upierał, że ma być syn jego Janeczek. Janeczek, myśmy to przedyskutowali. Jeszcze w Polsce była tak zwana pępkówka. No i tata był po pępkówce. Musiałem z nim toczyć spór, że to jest imię zdrowniałe, którego nie można nadać dziecku. Czy jak nie posłuchają mam, to czy jest szansa na to, żeby to w jakimś stopniu odkręcić? Tak, no z reguły tatusiowie mówią, że mają wszystko ustalone, natomiast w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu rodzice dziecka mogą zmienić swój wybór w tym zakresie. Jeszcze możemy coś poprawić. Moja mama nie używa swojego imienia prawdziwego, tylko całe życie używała imienia Ewa. Dziennikarka Trójki Ewa Lipowicz. Kiedy ona po porodzie leżała i nie można było do niej wejść, tatuś przyszedł, żeby zapytać, jak dać dziecku na imię, zapytał na kartce, napisał, jak dać na imię. I mamusia lakonicznie odpowiedziała, daj jak chcesz i podpisała się Ewa. Więc tatuś dał mi na imię Ewa, od siebie dorzucił Dorotę. Tak się oboje rodzice zgodzili na to imię, czy raczej był to jakiś żarcik ze strony taty? Nie sposób, żeby wybrali inne imię. Jednogłośnie zdecydowali, że przy nazwisku Pszczółka to zdecydowanie będzie pasowało Maja. Przyznaję, że to imię i nazwisko budzi sympatię i wywołuje uśmiech. Także wiąże się to z samymi sympatycznymi sytuacjami. Na przykład panowie policjanci bardzo życzliwie podchodzą do mnie. Projekt jest taki, że matka lub ojciec dziecka może dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało, natomiast jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dokonany wybór imion, no to dla nas będzie to z pewnością zobowiązujące. Pierwszym zagrożeniem, które wydaje się takie najbardziej oczywiste, a jednocześnie najbardziej zabawne. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. To jest autokorekta, imiona, nazwiska. No mogą być w jakiś sposób korygowane przez narzędzie autokorekty. Jeśli użytkownik wpisujący imię i nazwisko nie będzie uważny, to mogą być bardzo ciekawe efekty. Ja akurat z mamą czwórki dzieci nie było żadnego problemu. Rejestrował tata? Tak, tata i w niczym się nie pomylił i każde dziecko ma takie imię, jakie miało mieć nadane, więc jest wszystko okej. I daty urodzenia też się zgadzają. No i to najważniejsze, panią Maję Pszczółkę bardzo serdecznie pozdrawiamy. O drobne pomyłki przy nadawaniu imion pytała Anna Rokicińska. 71335 albo zd3@polskieradio.pl. Można też dzwonić do 273. No i co? I teraz będzie tak, że ktoś ma na imię Horacy, bo tacie się bardzo podobało i się uparł? Albo mamie? I miała szybszy internet. Jeśli przyjdzie ci do głowy dnia pewnego, że już czas, proszę zadzwoń i tak, daj mi szansę chociaż raz. Ja odbiorę i przez moment będę myślał, że to żart, nim zrozumiem, że nie żart, daj mi chwilę, parę lat. Nie widzimy się na co dzień, nie kochamy się co noc. Chyba dajesz nam czas, może to słabość, a może gra. Ja nie powiem, co masz zrobić, albo że masz mi coś dać. Bardzo lubię być sam, a to co czuję, nie potrzebuje nas. Gdy zadzwonisz, poproszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten ołtarz i kredyt na milion lat. To nie dziś i nie z nim i nie tam. Nie wycieram się po tobie, trzymam cię ile się da. I znów zacieram każdy ślad i nikt nie wie, że to ja. Nie chcę wiele, tylko ciebie widzieć chcę każdego dnia. Będę chwilą, która trwa, jeśli znajdziesz dla mnie czas. Pochowane mam dla ciebie drogie szminki i ciepły szal. I tak czekają od lat, a może chwilę, już nie wiem sam. Wyjechałem jak najdalej i to chyba jakiś żart. Ciągle ciebie mi brak, proszę zadzwoń, to już jest czas. Gdy zadzwonisz, to proszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Boski Rimboski. Nie idź tam, no bo już możesz to zrobić przez internet. No jeszcze nie, ale kiedyś będzie, tak można powiedzieć, małżonkowi, współmałżonkowi, rodzicowi, który ma zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. No i proszę, odezwała się nasza koleżanka redakcyjna. Pozdrawia Paulina z Berlina. Paulina Kozion napisała, a ja miałam być Natalią. Paulina w Berlinie. Jutro jej relacji proszę słuchać w porannym, popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. To będzie kolejna edycja cyklu Trójka. Jesteśmy połączeni, a na razie 16.30 minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. Policja zabezpieczyła prezydencką limuzynę, która w Krakowie najechała na separator oddzielający pas jezdni od torowiska tramwajowego. Nikomu nic się nie stało, a prezydent Andrzej Duda przesiadł się do innego samochodu i kontynuował podróż do Bochni. Do zdarzenia doszło na moście Powstańców Śląskich. Służba Ochrony Państwa podała, że komputer samochodu wskazał obniżenie poziomu powietrza w przednim prawym kole. Przesłuchanie drugiego z funkcjonariuszy ABW trwa przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Wcześniej na pytania członków komisji odpowiadał inny funkcjonariusz ABW, odpowiedzialny m.in. za podejmowanie czynności sprawdzających informacje na temat firmy. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. Firma założona przez Marcina P. okazała się jednak piramidą finansową. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Ponad 80 dzieł malarskich i wyrobów sztuki zdobniczej trafiło na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie, Sztuka Wicekrólestwa Peru. Ekspozycja będzie dostępna od piątku. To pierwsza w Polsce tak bogata prezentacja artystycznego dziedzictwa Peru z okresu Wicekrólestwa. Ekspozycja to opowieść o spotkaniu chrześcijaństwa i kultury inkaskiej. Eksponaty powstały na przestrzeni ponad 300 lat. Patronat medialny nad ekspozycją objęło Polskie Radio. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17. Słońce już zaszło, ale na razie nie za horyzont, a za chmury, które też pojawiły się. No trudno, tak to bywa i powiedziałem, że tak będzie. Trochę chmur, trochę przejaśnień, no i trochę poproszę śnieg. Tak będzie też w nocy. Uwaga na tęgi mróz. No bo to chyba już możemy mówić o tęgim mrozie. Minus 21 stopni na północnym wschodzie. I to nie jest przecież temperatura w takich naprawdę zagłębionych miejscach. Około 15 w centrum, minus 14, minus 12 na południowym zachodzie oraz minus 12 do minus 10 nad morzem. Na Podhalu i w Dolinach Karpackich od minus 21 do minus 18, a w Kotlinach Sudeckich od minus 16 do minus 14. Zima, jak powiedziała, jak widać, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dosypie jeszcze trochę śniegu. Wiatr będzie umiarkowany we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu, dość silny i porywisty. Będzie podwiewał z północnego wschodu i wschodu, momentami porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Totalna wyprzedaż rocznika 2017. Setki okazji, nawet do 60% taniej. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, LD za 2990 zł. Smartfon Samsung Galaxy S7 za 1899 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Czy plaża może być totalna? Tak, bo teraz w Rainbow w czasy na lato aż do 400 zł od osoby taniej. Codziennie nowe oferty. Pośpiesz się, zanim znikną. Skorzystaj z okazji i rezerwuj w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Tylko w Rainbow. Najtaniej pod słońcem.

Bardzo ładne nagranie. Może troszkę trąci myszką, a może trochę tak miało być. 20,5 minuty do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. W październiku w zamachu bombowym ginie dziennikarka śledcza na Malcie. Teraz dochodzi do zabójstwa dziennikarza śledczego na Słowacji. Jan Kuciak zajmował się korupcją. Został znaleziony martwy w swoim domu 65 km od Bratysławy. Zginął od pojedynczego strzału w klatkę piersiową, o czym poinformowała policja. Na łot chcę potwierdzić. Chciałbym potwierdzić, że to było morderstwo pierwszego stopnia. Mówi Tibor Gaspar, rzecznik słowackiej policji. Jedną z ofiar jest dziennikarz Jan K. z portalu Actuality.sk, a drugą Martina K., partnerka, z którą dziennikarz mieszkał. Jest żal, ale teraz musimy przyjrzeć się szczegółom. Jaromir Ciżnar, prokurator generalny. Wypowiedź dla RTVS. To? Trzeba przeanalizować to, czym się zajmował, o czym pisał. Z dostępnych informacji wynika, że najbardziej prawdopodobnym motywem zbrodni jest śledztwo dziennikarskie, które właśnie prowadził. Z Janem Kuciakiem pracował kanadyjski dziennikarz Tom Nicholson. Zuzanna Petkowa, dziennikarka tygodnika Trend. Wypowiedź dla RTVS. To były grube sprawy sięgające poza granice Słowacji. Mam informację, teraz pracował na jednej wielkiej wersji. Mówi Matus Kostolny, redaktor naczelny Dennik N. Ostatni jego materiał miał dotyczyć włoskiej mafii, która działa we wschodniej części Słowacji. Rzecz dotyczy funduszy unijnych w obszarze rolnictwa. Nie zostało to jeszcze opublikowane, więc nie znamy szczegółów, co Kuciak ustalił. Są jednak plotki, że szef włoskiej mafii był powiązany z lokalnymi szefami partii Smer, z której wywodzi się aktualny słowacki premier Robert Fico. Mafijne macki mają sięgać nawet do gabinetu premiera, bo jeden z asystentów szefa rządu pracował wcześniej z Włochami w tej samej firmie. Do tej pory zabójstwa dziennikarzy kojarzyły nam się głównie z takimi krajami jak kraje Bliskiego Wschodu, ewentualnie Rosja czy Ukraina. Dorota Głowacka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W ostatnich miesiącach rzeczywiście mieliśmy do czynienia z dwoma przypadkami, które wydarzyły się na terenie Unii Europejskiej i to jest faktycznie bardzo niepokojący trend. Znał pan Jana Kuciaka? Tak, znałem go jako kolegę dziennikarza. Nie był co prawda członkiem naszej redakcji, więc to nie była zażyła znajomość. Ale znaliśmy się i śledziłem jego publikacje. Był bardzo młody, miał 27 lat. Tak, zaczynał jeszcze jako student pisząc do gazety. Od samego początku wciągnął się w tę pracę, bo wierzył w pozytywną moc mediów. Był bardzo utalentowany. Dużo jest takich przypadków? Według raportu Reporterów bez Granic na świecie zginęło w 2017 roku 65 dziennikarzy, czyli 18% mniej niż w poprzedzającym roku. Ale myślę, że to są jakby kwestie, na które należy trochę spojrzeć osobno, dlatego że te 65 przypadków z zeszłego roku, trudno je naprawdę porównywać z przypadkiem zabójstwa dziennikarki na Malcie i dziennikarza na Słowacji, bo one dzieją się w zupełnie innych okolicznościach. W zasadzie może dotyczyć wszystkich krajów, w tym tych, w których, jak się wydaje, funkcjonują dość stabilne demokracje. To był reportaż, to był materiał Kuby Witkowskiego. Jan Kuciak, dodam, miał już wcześniej dostawać pogróżki za pomoc w złapaniu sprawców. Słowacki rząd wyznaczył nagrodę w wysokości 1 000 000 euro. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. The flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. We're burning in different places. No right beside me. Now we turn the pages.

20 minut przed północą z mijającego ich białego samochodu padają strzały. Niemcow ginie na miejscu. Rozpoczęto śledztwo, przeprowadzane są oględziny miejsca przestępstwa, informował na bieżąco szef rosyjskiego komitetu śledczego Władimir Markin, który osobiście nadzorował dochodzenie. Przesłuchiwani są świadkowie wydarzeń. W ubiegłym roku sąd skazał na 20 lat łagru zabójcę opozycjonisty Czeczena Zaurada Dajewa. Na wiele lat do kolonii karnych trafiło także 5 mężczyzn oskarżonych o współudział w morderstwie. Jednak do dziś nie ujawniono zleceniodawcy zamachu. A moim gościem jest Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam. Dziś kwiaty w miejscu morderstwa Borysa Niemcowa, portrety, znicze, a jutro? A jutro być może nawet tablica pamiątkowa poświęcona Borysowi Niemcowi, która została potwierdzona przez oficjalne władze Moskwy. Ale co jutro? Borys Niemcow jest dalej, jak na warunki rosyjskie, mitem dość silnym, się go pamięta. Jest to jednak mimo wszystko dalej ograniczone do pewnych kręgów inteligenckich, pewnych kręgów opozycyjnych. Pojawiają się nowi liderzy, czas płynie. Ale z mitami tak to już bywa, panie redaktorze, że one bywają mocniejsze, silniejsze, słabsze. Nie wiadomo, jak będzie z pamięcią Niemcowa pojutrze. Mm-hmm. No właśnie, czy ktoś go zastępuje? Nie, bo Aleksiej Nawalny, chociażby główny mit w tej chwili dla nas, głównie ludzi na Zachodzie, to jest zupełnie inny typ opozycyjny. Zresztą też powiedzmy sobie szczerze, Niemcow był, jak to pan określił w materiale, główną postacią rosyjskiej opozycji, ale to nie oznacza osobą dominującą, faktycznym liderem. Ta opozycja nigdy takiego stuprocentowego lidera nie miała od momentu wystąpienia Władimira Putina na kremlowski tron. Co się stało, że ta opozycja tak się rozsypała? Z wielu powodów. Ona nie była w ogóle już bardzo silna w czasach drugiej kadencji Borysa Jelcyna, to po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że Władimir Putin jednak uzyskał ogromny autorytet w społeczeństwie za sprawą pewnych reform, quasi-reform, które przeprowadził wbrew tej opozycji. Po trzecie, ta opozycja składa się z bardzo różnych ludzi, którzy absolutnie nigdy ze sobą do porozumienia nie dojdą, bo są i ludzie, którzy byli zawsze przeciwko Putinowi, i tacy ludzie jak Kasjanow, Michał Kasjanow, którzy wspierali go w pewnym momencie. Są tam i komuniści, są tam i opozycjoniści fikcyjni i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze pamiętajmy o tym, że władza bardzo dba o to, aby opozycja nigdy w zgodzie ze sobą nie żyła. Powróćmy do Niemcowa. On miał szansę być współpracownikiem Kremla? On przecież na początku z Putinem współpracował. Niemcow był w ogóle państwowcem, był człowiekiem, tak, który się od władzy nie odżegnywał. I powiem więcej, może dlatego też Niemcow był przez długie lata przez Putina tolerowany, bo on nigdy nie dokonał takiego ostatecznego potępienia rosyjskiego systemu władzy, jak Nawalny teraz robi. Mhm. Niemcow zawsze wspominał o demokracji, ale to była reforma systemu, który w Rosji istnieje, a nie jakieś jego obalanie, podważanie. Z tej racji niektórzy dziwili się temu, że to właśnie Niemcow został wybrany na właściwie najgłośniejszą ofiarę morderstwa politycznego w Rosji po roku 2000. Nigdy nie dowiemy się, kto zlecił zabójstwa? Nigdy nie mów nigdy, ale to wszystko będzie zależało od tego, jak zostaną ujawnione źródła tego wszystkiego. Ja myślę, że jeżeli ten zleceniodawca został odnaleziony, to prawdopodobnie po kolejnej zmianie systemu politycznego następcy Władimira Putina nie omieszkają tego ujawnić. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie, a może jednak wiedza jest schowana. Prawdopodobnie. Mówię, jeżeli tylko ona istnieje, jeżeli naprawdę działała któraś kamera, jeżeli któryś z policjantów do czegoś doszedł, to zostanie kiedyś ujawnione. Powróćmy do tej opozycji, która po Niemcowie została. Zastanawiam się nad takimi nazwiskami. Jawliński. Pojawiła nam się Ksenia Sobczak, która gdzieś tam w tej opozycji się pojawiała, ale teraz jest silną postacią, a przynajmniej widoczną postacią. Jest Ilja Jaszyn, który od momentu... Od Niemcowa zresztą. Od Niemcowa, który od momentu śmierci Niemcowa funkcjonuje coraz silniej, jest Nawalny. Kto z nich jest w stanie cokolwiek zawojować? Tu się we mnie odzywa historyk i powiem tak, rok przed wstąpieniem Putina na stanowisko, w dołożność nikt nie myślał o tym, że Władimir Putin będzie następnym prezydentem. Mhm. Więc tutaj też raczej spodziewam się podobnego zaskoczenia. Natomiast wymieniając te nazwiska, tak naprawdę wskazał pan, jak bardzo mocno na z wyjątkiem, też przy Jaszynie, działa na Rosję rzeczywistość lat 90. Bo to są bardzo często albo politycy, którzy jakoś zaistnieli w drugiej połowie lat 90. pokoleniowo, ci sami, z tego samego pokolenia, co sam Niemcy. Tak. Albo ludzie, którzy zaistnieli dzięki politykom. Córka Sobczaka, tak, Ilja Jaszyn, który jest w pewnych kręgach uważany za następcę Niemcowa. To oznacza, że w czasach Władimira Putina właściwie tylko Aleksiej Nawalny pojawił się jako nowa, bardzo znacząca osobowość opozycyjna, a i on, bądźmy szczerzy, nie jest aż tak znaczący, jakby się nam po analizie mediów, zwłaszcza zachodnich, wydawało. No dobrze, ale pracuje. Mimo, że go nie zarejestrowano, prowadzi kampanię wyborczą. No może nie na te wybory, tylko na te za 6 lat. Święte słowa, panie redaktorze, bo rok 2018 jest rzeczywiście już poza miarą. zaplatane, ale rok 2024 nie, bo Władimir Putin, to nawet nie jest kwestia zmian konstytucyjnych, to są tak zwane nieuchronne zmiany natury biologicznej, jak ktoś powiedział. To będzie 73-letni polityk, który... No już nie da się latać myśliwcem, jeździć na łyżwach. Któremu ciężko przyjdzie odgrywanie roli patriarchy, bo do tego jest tak trochę niestworzona. Do tego wszystkiego dobrze wiemy, że może nastąpić jeszcze bardzo wiele wydarzeń, zwłaszcza w polityce zagranicznej, ale i wewnętrznej, które mogą Putinowi jednak tym razem nie ujść płazem, bo nie da się znaleźć narracji zastępczej. Więc ja myślę, że i sam Władimir Putin także zastanawia się bardzo poważnie nad rozwiązaniem na rok 2024. I wbrew pozorom Aleksiej Nawalny ma bardzo wiele możliwości. Tylko musi się nauczyć czekać, ale widać, że się nauczył. Mm-hmm. No ale być może on jest właśnie tym sposobem na zmianę władzy. No, bo gdyby Kreml taką strategię zastosował, to byłaby to, powiem szczerze, przebiegła strategia. Byłoby to bardzo makiaweliczne, ale Kreml nieraz już to udowodnił. Ja myślę, że to, co pan mówi tak półtekstem, czyli że Aleksiej Nawalny jako taki kompromisowy następca Władimira Putina, wręcz przez niego namaszczony, to się zdarza. Stary polityk wyznacza takiego młodego wilka bardzo często w zamian za gwarancję dla siebie. Tak. Sam Putin to już przećwiczył. No, to by... Nawalny mówi, że mówi o amnestii dla Putina, jeśli odejdzie on ze swojego stanowiska. Przywódcy państwowi Rosji nagromadzili już na zagranicznych kontach wyjątkowo duże sumy pieniędzy, które mogą im umożliwić znacznie lepsze życie niż na przykład Borysowi Jelcynowi, który, jak się okazało, w roku 2000 raczej zbyt dużej ilości pieniędzy nie nagromadził. Mm-hmm. No i niestety musiał uciekać się do swoich różnych wpływów. Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.ukośnik3, www.polskieradio.pl/3. Na antenie jesteśmy we wtorki, środy i czwartki o godzinie 16.45. O sprawach międzynarodowych mówimy również w magazynie Raport o stanie świata w sobotę o 14.00. A proszę także przeszukać internet, bowiem można zaprenumerować podcasty z naszymi audycjami. Wówczas nie będą państwo mieli kłopotów z tym, że którąś z nich przegapią. www.polskieradio.pl/3. Była to audycja Trzy strony świata. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując wąską zmywarkę do zabudowy Bosch z funkcją VarioSpeed w wyprzedażowej cenie 1149 zł, zaoszczędzasz 200 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. Zima stawia na naszej drodze liczne wyzwania, chociażby mróz czy złe warunki pogodowe. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie. Lotos opracował innowacyjną formułę paliw zimowych Dynamic. Dzięki nim Twoje auto ma pewny start w najtrudniejszych warunkach, nawet przy temperaturze minus 32 stopnie Celsjusza. Przyjedź na stację Lotos, zatankuj paliwo Dynamic, przygotuj się na zimę. Tomasz Rożek. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.